แต่มาว่ากันที่อีกหนึ่งเรื่องในคืนนี้ฮะเป็นเรื่องของคุณนีที่บอกว่าตีรถเปล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมา2ปีที่ผ่านมาครับเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเกิดขึ้นบนรถแท็กซี่ของตัวเองฮะเรื่องตีรถเปล่าเป็นอย่างไรตอนนี้คุณนีอยู่กับเราในนี้ฮะสวัสดีครับคุณนี สวัสดีครับ ครับคุณนีช่วยผมเสียงดังนะนะครับ คุ ณนีฮะได้ยินฮะตอนนี้คุณนีโทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้ผมอยู่แถวจตุจักรครับ อ่ะฮะจอดรถเรียบร้อย ครับผมเรียบร้อยครับ เรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเลิกงานกี่โมงครับเนี่ยอ๋อ ไม่ได้ขับครับผมพอดีมาเที่ยวอะฮะ เอามาเที่ยวเหรอโอเค ขายของอะครับใช ่เอาได้แต่ว่ามีเวลาคุยกันนะนะครับ ผม ได้ครับนี่ฮะถ้างั้นเล่าให้หวังฟังหน่อยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่รถแท็กซี่ของเราเองเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ที่บอกตีรถเปล่ามันคืออะไรอ่ะ คือตอนนั้นผมที่ผมเคยใช้แอปพลิเคชันเรียกรถใช่ไหมครับ เคยครับ ไม่บอกของ ไม่ต้องบอกยี่ห้อ คร ับ ก็ผมก็ตอนนั้นก็ขับไปด้วยทำงานไปด้วยขายของแล้วก็ไปรับมีแอปเรียกผมก็รับคนรับเนี่ยรับสัญญาปุ๊บก็ไปรับแถวประชาอุทิศก็ผมก็กดตามแล้วไปปุ๊บผมก็เห็นผู้โดยสารละยืนผู้หญิงก ับ วัยรุ่นคนหนึ่งนะฮะผมก็ถามว่าเขาไปไหนในแอปเนี่ยเขาบอกว่าไปแถววังบัวทองหมู่บ้านอะไรสักอย่างเน ี่ ยปุ๊บเขาก็ถือกระเป๋าใบหนึ่งเป้ผมก็กำลังกดรับผู้โดยสารอะไรอยู่เนี่ยก็เขาเปิดขึ้นมาป ุ๊บ ผมก็ไม่รู้ว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยขึ้นมาตอนไหนผมก็เห็นว่าเขาปิดประตูแล้วครับคุณพี่ผู้หญิงเนี่ยป ้ าเขาบอกว่าให้วิ่งไปตามนั่งตาม CTS เลยเดี๋ยวจะมีคนรอรับผมก็หันไปดูปุ๊บก็มีกระเป๋าหนึ่งใบมีวัยรุ่นคนหนึ่งนั่งอยู ่เป็นวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายฮะ ผู้ชายครับ เป็นผู้ชาย อายุประมาณน่า14-15 16ประมาณนี้ครับร่างท้วมๆหน่อยไม่ผอมอ่ะฮะเป็นเด็กวัยรุ่นผมสั้น ๆ ผมก็วิ่งไปตอนนั้นประมาณ4-5 ทุ่มผมก็เปิดสปอร์ตรีแลกซ์ของที่ฟังนี่แหละครับผมก็ขับไปตาม GPS เลยผมก็ไม่สนใจผมก็มองไอ้กระจกหลังเนี่ยผมก็ปักให้ตรงหน้าเขาก็นั่งตรงกลางเบาะหลังเขาก็นั่งหน้านิ่งๆพี่มองกระจกหลังเนี่ย ค ือเห็นหัวเขาหน้าเขาเนี่ยตามองกับตาผมนั่งนิ่งๆเลยเฉยๆเลยแล้วมีเป้วางอยู่ใบหนึ่งนะฮะปุ๊บผมก็ไม่ได้สนใจผมก็เปิดสปอร์ตรีแลกซ์ฟังแล้วก็วิ่งตาม GPS ไปผมก็วางโทรศัพท์แล้ววิ่งตาม GPS ไปถึงบางบัวทอง คร ับซอยลึกมากเปี่ยวมากมันจะเหมือนกับทุ่งนาในแถวบางบัวทองอะฮะปุ๊บผมก็ยังงงสงสัยผมไม่ได้ชวนเขาคุยนะผมก็ไม่ได้ถามทางว่าต้องเข้าซอยไหนผมก็วิ่งตาม GPS ไปเรื่อยๆผมก็ยังงงเอ๊ะน้องคนนี้ไปเลยสปอร์ตรีแลกซ์เนี่ยปกติมันก็หัวล้อผมยังหัวล้อในรถเลยธรรมดาทุกครั้งที่ผมขับไปเนี่ยผ่านกาญจนาผ่านอะไรเนี่ยผมก็เขาก็นั่งนิ่งท่าเดิมนิ่งเลยอะฮะปุ๊บพอไปถึงซีเรสมันไปสุดที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านเหมือนกับทุ่งนาแต่ตอนนั้นก็มีบ้านเยอะเหมือนกันนะฮะปุ๊บก็มีคนยืนรออยู่4-5 คนนะฮะผมก็ขับไปจอดปุ๊ บ เขาก็เปิดประตูผมก็กำลังกดไอ้โทรศัพท์เนี่ยเพื่อคิดเงินผมก็ไม่สังเกตว่าน้องผู้ชายเดินลงไปตอนไหนแล้วก็มีกระเป๋าผมก็ไม่สนใจผมก็เดินลงไปแล้วนะพอเขาจ่ายเงินปุ๊ บ มีคนในบ้านนั้นอ่ะเขาจ่ายเงินมาปุ๊ บ จ่ายเงินผมก็กำลังจะกลับมันก็ปกติผมก ็ กลับรถตรงเลยฝั่งหน้าบ้านเข้าไปอ่ะแล้วก็กลับพอผมขับรถวนออกมาปุ๊บผมเห็นเขาถือกระเป๋าเป้ที่ผมเอามาส่งนั่นน่ะแล้วก็เปิดออกมาข้างในเป็นโกรธเป็นโกรธใส่กระดูกคนไทยอะฮะยาวๆเป็นโกรธปุ๊บแล้วพอผมชะลอเพราะว่าเขายืนขวางเต็มหน้าบ้านเนี่ยผมว่าชะลอปุ๊บก็เห็นได้ชัดเลยว่าเขามีรูปอยู่รูปหนึ่งเหมือนรูปตั้งงานศพอะครับรูปสาวดำอะแล้วก็รูปนั้นนะครับก็คือเด็กผู้ชายคนนั้นนั่นแหละครับ จริงเหรอ เฮ้ยผมก็เฮ้ยในรถในดังๆในใจแต่ผมก ็ สะดุ้งไปแป๊บนึงแต่ผมก็ไม่ได้จอดนะ ครับ ไม่ได้จอดถามเขาว่าเอ้ยอะไรเอาอะไรมาปุ๊บผมก็ขับออกไปเปรียวๆผมก็นั่ง นึ กอะไรวะใช่หรือเปล่าวะอะไรวะ แต่เห็นอยู่เลยก็คือรูปที่วางเนี่ย คือเขาเปิดกระเป๋าเป้มายืนอยู่หน้าบ้านนะครับเขาจะไม่เข้าบ้านกันก็มีโกรธอันหนึ่งยาววันหนึ่งแล้วก็มีรูป คร ับ ก็ผมขับรถมากับเขาผมก็นั่งอยู่ผมก็เห็นเนี่ยเห็นอยู่ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไง ครับ เขานั่งหน้าตาเฉยหน้าเฉยปุ๊บก็เห็นพอผมขับออกมาปั๊มข้างนอกเนี่ย คร ับแวะปั๊มผมก็รีบโทรหาคนที่ เรียก ผมจะใช่ครับผมว่าเมื่อกี้คุณเอาอะไรมาให้ผมส่งเมื่อกี้น้องอะไรผมก็ถามแบบไม่เป็นสับเลย ครับ นะแล้วก็เขาบอกว่าก็มีเป้ใบเดียวไม่มีใครนั่งด้วยก็ให้วิ่งตาม เดี๋ยว สิบปี เหรอ ครับ เฮ้ยโอ้โหเอ้ยนี่ขนลุก ผมก็บอกเขาเอ้ยเมื่อกี้มีน้องผู้ชายนั่งมาด้วยก็บอกไม่มีให้ใส่เป้ไปใบเดียวเป้ให้ไปมีคนรับผมว่าของในเป้มีอะไร เ ขาก็ไม่บอกอะไร ครับ ผมก็แค่ส่งเป้อย่างเดียวแล้วเขาก็วางตัดสายทิ้งปล่อยให้ผมแบบไม่กล้าขับรถผมออกมาอยู่เซเว่นแล้วก็เรียกให้คนที่อู่มาเอารถไปแทนแต่ผมก็เปลี่ยนคันไปเลย เหรออันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมา ประมาณจะ3ปีครับใช่ครับตอนแอปมาใหม่ ครับตอนที่แอปมาใหม่ๆนะคือเรื่องแบบนี้เนี่ยคุณนีว่าฟังนะผมก็ได้ยินได้ฟังมาหลายครั้งนะลักษณะของการที่ขับรถนะขับรถทั้งรถแท็กซี่รถส่วนบุคคลแล้วก็ตามแต่นะผมยังจำได้ว่ามีอยู่เรื่องนึงที่มีคนโทรมาเล่าเป็นเส้นที่วิ่งไปทางรัชดานี่แหละเหมือนกับรถเนี่ยวิ่งอยู่แล้วก็มีรถคันนึงเนี่ยขับตามแล้วก็เห็นเหมือนคนนะนั่งอยู่ตรงเบาะหลังนะแล้วก็ทำท่าเหมือนเล่นอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจมันนานแล้วจำไม่ได้นะครับเขาก็เห็นว่ามันเล่นกันแล้วดูน่าจะไม่โอเคสักอย่างนึงนะเขาก็ขับรถมาแล้วมาติดตรงไฟแดงด้วยกันนะแล้วเขาก็มองไปที่คนขับมีนะเป็นคนนะแต่ว่าขณะที่นั่งข้างๆคนขับอะฮะเป็นกระถางธูปแล้วก็เป็นรูปแล้วก็ในรูปอ่ะดันเป็นคนเดียวกับที่เขาเห็นเล่นอยู่ตรงเบาะหลังอะไรเมื่อกี้เนี่ยเออผมก็เฮ้ยคือแสดงว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันมีจริงมันมีคนเจอแบบนี้ไม่ได้แค่คนเดียวหรือครั้งเดียวไงแสดงว่าคุณนีเป็นอีกคนนึงที่เจอลักษณะที่เป็นแบบนี้เหมือนกันไง ก็คือผมก็งงเลยแต่ผมก็ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้นะเขาก็ไม่มาหรอกเขานั่งแบบหน้านิ่งๆตาเขามองผมอยู่ผมก็มองเขาแหละในกระจกหลังอ่ะ ครับโอ้เดี๋ยวนะเพราะว่าทีแรกผมคิดว่าไงว่าตอนที่เขาเรียกรถของคุณนีอ่ะผมไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีคนขึ้นรถมา ใช่ครับผมก็ต้องนึกว่าต้องมีคนนั่งไปกับผมด้วย มันต้องมีคนนั่งมากับเราอ่ะแสดงว่าตอนที่เรียกทีแรกเนี่ยเขาระบุเลยว่าให้มารับที่นี่แล้วให้ไปส่งที่บางบัวทองถูกไหมฮะ ใช่ครับผมเพราะมันจะมีแอปของมัน จะมีแอปอยู่ เรื่องต่างที่ไปนู่น คราวนี้ตอนที่ไปรับเนี่ยแสดงว่าคนที่มาส่งคือผู้หญิง ฮะ เป็นผู้หญิงแล้วก็เปิดประตูรถแล้วก็เอากระเป๋าเนี่ยมาไว้หลังรถแล้วก็ปิดประตูโดยที่ตอนนั้นเราก็เข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมีคนขึ้นรถมาอาจจะมาคน2คนไม่รู้อ่ะแต่ว่ามีคนนั่งมากับเราแน่ๆอ่ะ ก็คือเขายืนกับเด็กผู้ชายคนนั้นนะฮะวัยรุ่นคนนั้น อ ่ะเพราะว่าเวลาปุ๊บเขาเปิดประตูปุ๊บผมก็กำลังรู้สึกว่ามาถึงแล้วนะมาถึงในโทรศัพท์อ่ะแล้วก็ดูซีทีเอสว่าไปตรงไหนหันมาอีกทีเขานั่งมาแล้ว เป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณสัก15-16 ครับผมใช่ครับ รูปร่างท้วมผมสั้น ใช่ครับผมเหมือนคล้ายๆเกียนหน่อยเหมือนรอดอ ่ะฮะเสื้อผ้ายังไงนะ เสื้อสีขาวในกลุ่มสีน้ำตาล แล้วก็นั่งนิ่ง นั่งนิ่งนิ่งตาน ั่งนิ่งนิ่งตามองเรา ฟังสปอร์ตนี่แหละกลัวร้อนคนเดียวผมก็หันไปมองตลอดเวลาทำไมเขาไม่ขำไม่อะไรเขาอะไรบ้านหรือเปล่า ครับจนไปถึงจุดหมายปลายทางมีคนมารับแล้วก็หยิบของลงไปเราก็นึกว่าน้องลงตามไปด้วยเปล่า ใช่ครับผม เดี๋ยวคุณนี่คุณเจอแบบนี้มาเลยจริงๆเหรอเนี่ย ครับผมใช่ครับแล้วก็มีการหนึ่งที่ผมก่อนที่เดียวตรงนั้นก็คือตอนนั้นผมขับแท็กซี่ใหม่ๆเลยนานไปด้วยเนี่ยแหละแล้วก็คนเรียกจากสุขุมวิทเนี่ยไปพัทยาก็เขาตอนนู้นประมาณจะ20ปีได้มั้ง15ปี16ปีอ่ะเขาก็นั่งหน้าโทรศัพท์เขาก็คุยเป็นโทรศัพท์Motorola ด้วยกัน ก็จะยิงเสียงเขาคุยบอกน้องเขาเย็นๆน้องเขาบอกเขาว่าเหมาผมไม่อยากไปพัทยาเขาก็ฟังเสียงผู้หญิงอ่ะผมได้ยินเสียงนะว่าผู้หญิงร้องไห้อยู ่ หนูจะเย็นๆน้องจะเย็นๆว่าที่กำลังไปเย็นๆนะเดี๋ยวพี่กำลังไปที่รักหนูคนเดียวอะไรประมาณนี้เขาพูดไปว่ารีบบึ่งไปพอไปถึงพัทยาปุ๊บมันเป็นอพาร์ตเมนต ์ คืออพาร์ตเมนต์ปุ๊บเขาตอนนั้นอ่ะเขานั่งอยู่ข้างหน้าผมตรงหน้าผมนะไปถึงนู่นประมาณสัก6โมง7โมงประมาณทุ่มอ่ะเขาก็ลงไปปุ๊บพอเขาลงไปเขายังคุยผมระหว่างทางเนี่ยผมได้ยินเสียงเขาคุยโทรศัพท์ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ในสายแต่ไม่ได้สับว่าเขาพูดอะไรพอเขาลงไปปุ๊บเขาเปิดประตูเปิดประตูหลังเนี่ยเขาบอกผมขอเอ่ยชื่อบอกเจี๊ยบขึ้นมาดิเดี๋ยวไปกับพี่ไปด้วยกันไปหาอะไรกินผมก็หันไปดูเขาจะไม่จ่ายเงินผมนะผมก็หันไปดูมันคือจะใครวะคือเขาเปิดประตูคนเดียวแล้วหันไปดูสักพักเขาปิดประตูเขาก็เดินไปแล ้ วเขาก็เดินมาหาผมถามว่าพี่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นไปเคลียร์กับแฟนผมก่ อ นผมก็ถามเขาพี่เมื่อกี้พี่คุยกับใครอ่ะ เออ เขาบอกเอาแฟนผมเมื่อกี้เดินขึ้นไปแต่ผมลืมเล่าไปตรงอพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่เนี่ยประมาณชั้นสองชั้นสองชั้นสามอะไรเนี่ยมีคนอยู่เต็ม คร ับ แล้วสักพักรถตำรวจก็วิ่งมาแล้วตำรวจวิ่งมาปุ๊บตำรวจก็ขึ้นไปผมก็ยังอยู่ในรถนะก็ยังจะคุยกับเขาอยู่เมื่อกี้ที่คุยกับใครผมไม่เห็นมีใครเลยไม่เห็นมีใครเลยปุ๊บพอตำรวจขึ้นไปปุ๊บเขาก็รับสายรับสายมีสายโทรศัพท์เข้ามา คร ับ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันสักพักเขาเหมือนสะดุ้งเหมือนช็อกไปอ่ะ ครับ แล้วเขาก็รีบวิ่งขึ้นคอนโดไปขึ้นอพาร์ตเมนต์ไป ครับ ผมก็อ้าวเงินยังไม่จ่ายผมก็ลงมาปุ๊บก็ยืนคุยกับตำรวจที่อยู่ในตรงในรถคันนั้นว่ า ผมมีเรื่องอย่างกับพี่เขาบอกมีคนผูกคอตายอยู่ข้างบนมีคนมีผู้หญิงผูกคอตายอยู่ข้างบน ครับ ผมก็บอกอ้าวเหรอผมก็สนใจผมก็ยืนดูเนี่ยนักพักผู้ชายคนนั้นก็เดินลงมาร้องไห ้ครับ ผมก็ถามว่าเขาเป็นอะไรแฟนเป็นอะไรครับผมแฟนผมผูกคอตายอยู่ข้างบนแล้วก็ตำรวจชันสูตรเขาเรียกว่าอะไร ชันสูตรพลิกศพ นั่นแหละครับใช่ครับเสียมาประมาณครึ่งวัน ครึ่งวัน ใช่ครับประมาณเกือบข้ามวันอ่ะ ครับ แต่ผมขับรถจากกรุงเทพไปพัทยาประมาณชั่วโมงครึ่งนั่นแหละครับแล้วก็เสียไปถูกอันนี้ผมไปให้ปากคำที่ สาร ตำ รวจนะว่าผมเป็นใครอะไรเงี้ยผมบอกว่าส่งเขาผมก็ได้ยินเสียงนะเขาไม่น่าจะตายนานขนาดนั้นหรอกผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงอยู่ก็ผู้ชายนั่งคุยไอ้ผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เขาก็ยังลงมาผมจะเปิดรถให้ไปด้วย ครับ น่ามันเรื่องประมาณเนี้ย แสดงว่าน้องผู้ชายอ่ะมาพร้อมกับแฟนเขาที่เสียไปโดยที่น้องผู้ชายไม่รู้ว่าแฟนเขาเสียถูกไหม ใช่ครับผมก็ได้ยินนะได้ยินว่าเขาคุยโทรศัพท์กับชาวบ้านข้างผมเนี่ยแล้วโทรศัพท์สมัยก่อนมันก็เสียงดังพอสมควร อ ่ะมันไม่มีขาผมก็ได้ยินเสียงเขาร้องไห้ค่ะอะไร ครับอุ้ยขนลุกแต่ความเป็นจริงคือแฟนเขาเสียไปตั้งแต่ครึ่งค่อนวันแล้วนะ ใช่ครับผมไอ้เหตุการณ์นะผมจำไม่ติดว่า ครับ จะโดนข่มขืนหรือโดนอะไรก็อย่างเนี่ยแล้วเขาก็รับไม่ได้เขาให้แต่งเขามาล็อกเองทุกอย่างเนี่ย ครับ แล้วก็ผูกคอตาย โอ้โหถ้าย้อนกลับไปผมถามเลยนะคุณนีนะถ้าย้อนกลับไปตอนที่รับน้องคนนี้นะน้องผู้ชายนะเหตุการณ์แรกนะถ้าจับคนมาสเก็ตภาพนี่บอกลักษณะนี้ได้หมดเลยใช่ไหม บอกได้หมดเลยครับ จำได้เลยใช่ไหม จำได้เลยครับเพราะผมนั่งมองเขาอยู่ ครับเพราะจ้องมองหน้าเขาอยู่ถูกไหมแสดงว่าตอนที่ประสงค์แล้วกลับมาแล้วเห็นเขาหยิบกระเป๋าขึ้นมาออกจากเป้เนี่ยมีทั้งโกรธมีทั้งรูปคือรู้ว่าต้องเป็นน้องคนนี้ที่นั่งมากับเรา ใช่ครับผมเพราะมันเห็นได้ชัดเลยผมขับรถมาจะรอหน้าบ้านเขาเนี่ยเพราะคนอยู่คนยืนเต็ม โอ้โห เขาไม่กล้าถามหรอกแต่เขาหยิบรูปออกมาเนี่ยมันใช่อ่ะมันคนเดียวกันทีมเดียวกันหน้านิ่งๆครับ โอ้โหเอาเนื้อเหตุการณ์ทั้งหมดนะที่เจอมานะตีรถเปล่ายิงไม่ได้ตีรถเปล่าแหละครับมีโทษนะฮะมีวิญญาณนั่งมาด้วยครับจะบอกว่าตีรถเปล่าก็ไม่เชิงแหละฮะนะครับเพราะเราไม่ได้มาคนเดียวคุณนีคุณมีคนมากับคุณด้วยก็คือน้องเขานั่นเองครับนะโอเคขอบคุณมากนี่ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ